Mieszkał na Wilhelmsplatz, bo ojcu pokój tam miał. Klara pracowała w sklepie nieopodal, taki tam sklep. I tak od lat wyglądał ten ich mały świat. Adam pisywał czasem wiersze, głośno czytał je, gdy napił się. Klara zaś o 19:00 zamykała ten swój sklep. Do domu szła, by rano wrócić tam znów. Raz Adam wracał z przyjęcia, co przez noc całą ciągnęło się. W tym czasie otwierała ten mały własny sklep. I spojrzenia spotkały się i nic nie było jak przedtem. Nic nie było jak przedtem. Yeah. blisko i nie należy się, ale w końcu wyczerpał był wszystkie możliwości swe. Do 6. armii Paulusa wcielili go pod przymusem i zanim dotarli do celu i zanim Adaś myśleć miał, głowę sowiecki snajper z karabinu celnie mu dał. Klara została sama na świecie ze swym dzieckiem. Najukochańszy jej spotkał śmierć.